Let me care. چراغ شب و چون زلفتان جانا در این پریشانی چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم تا تش جانم را بنشینی و بنشانی یا تا تش جانم را بنشین بنشان ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را مانم تو عشق مرا عزیز من چشم تو را مانم تو عشق مرا در سینه سوزانم دردی دی بیدارم پیدا در سینه سوزانم مسوری و مهجوری در دیده بیگانم پیدای پنهانی یا دردیده بیدارم پیدای و پنهانی از آتش سودایم دارم منو دارم دل داغی که نمی‌بینی دردین که نمیدام یا دردی که نمی‌دانم.